वरण लो तते जमा मारिबु नाही मते तते कथा ते कहिबी माल मा राधा कु रानी करिबी माल मा राधा कु रानी करिबी आरे सुना पोटा मोरो टिके मानी जे बोलो मोरो तते कथा ते कहिबी कान्हारे कान्हा तो पाई मानिबी नाई मु त गाई जगिबी नाई पुणी चगला साजिबी खोजिले जमा पाइबुनी मु बणरे लुचिबी खोजिले जमा पाइबुनी मु बणरे लुचिबी तोर बुधित किए नाही राधा हबर तोर माई तते केमिति कहिबी बापा को कहि तो पाई गोरी छियो राधा हौ पछके माई आजी किछि सुनिबी नाई जाई राधा को कहिबी राधिका जदि करिब मना फेरी आसिबी राधिका जदि करिब मना फेरी आसिबी धन नाहीर तोर ज्ञान मते करुछु हईरा